Нагадаю, што мы з вамі працягваем знаёмства з прыгодамі Шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў дарадцамі былі і за сваёй мудрасці пакутвалі. Дык вось вырашылі Шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствам ратавацца. Засадзілі поле соллю. А сёння ж вы даведаецеся пра тое, як начальнік саляной варты сваю клятву стрымаў. Да гэтага часу ніяк не магу зразумець, як гэта вярхоўны вартаўнік з усімі сваімі вартаўнікамі не дагледзеў і на саляныя палі Шыльдбургераў цэлы статак зайшоў. Памятаючы пра дадзены яму наказ і пра сваю клятву, гэты начальнік, калі ўбачыў скаціну, якая спакойна скубла парасткі доўгачаканай солі, разгубіўся і задумаўся. Калі гэта бесталковае стварэнне цяпер столькі солі здрасавала і жэрла, то колькі ж яна загубіць, калі соль у колас увойдзе? Так вырашыўшы, вярхоўны вартаўнік паспяшаўся ў горад дакладваць гарадскому галаве пра няшчасце. Разгубіліся гарадскі галава і яго дарадцы, і, не ведаючы, якую даць параду, вырашылі склікаць агульную сходку. А начальніка над вартай за тое, што дроў не наламаў і нічога на свой страх і рызыку не прадпрымаў, пахвалілі. На сходцы справу спачатку вывернулі на выварат, потым назад, потым на яго зірнулі з таго і з другога боку і да таго часу круцілі і выварочвалі, пакуль ва ўсіх галава кругам не пайшла. Урэшце рэшт Шыльдбургеры вырашылі прызначыць чацвярых суддзяў, бо суддзяў неразумная скаціна больш за ўсіх спалохаецца. І павінны былі суддзі пайсці на саляное поле, пасадзіць там начальніка варты на насілкі, уручыць яму доўгую пугу і рысю цягаць па полі уздоўж і ўпоперак, пакуль той сваёй пугай усю нашкодзіўшую скаціну не прагоніць. Самаго ж начальніка варты нельга было спускаць на зямлю, каб ён пасевам страт не нарабіў і клятвы сваёй тым самым не парушыў. Гэтак узрадаваўся мудраму рашэнню начальнік варты, адразу ж усхапіўся на насілкі і рассеўся на іх, нібы папа рымскі. Суддзі ж цягалі яго па полі да таго часу, пакуль ён усю скаціну не прагнаў. Калі б я быў гэтым начальнікам, і я б пагадзіўся, хай мяне хоць цэлы год па два разы на дзень на насілках цягаюць. Само сабой зразумела, самі суддзі аніякай шкоды солі, якая падрастае, не зрабілі. Таму што суддзі заўсёды пра агульную карысць клапоцяцца і нават сваімі слановымі нажышчамі ніякай шкоды каштоўнай траве зрабіць не могуць.